Fiil-i muzari ve ismi failin her biri kabul ettiklerinden dolayı neyi? Eşşuyu'a umumiliği daha vel hususa hususiliği, genellik ve özellik. Umumilik ve hususiliği kabul ettikleri için. Fiil-i muzari de umumi oluyor, hususi oluyor. İsmi fail de umumi oluyor, hususi oluyor. Ne demek? Biraz izaha muhtaç değil mi? Feinnel isme, muhakkak ki o isim, isim derken ne? Feinnesmel faili, muhakkak ki ism fail, inde tecerrudihi, soyulduğu zamanda, soyutlandığı zamanda neyden? Anillami, lamu mevsuldan. O ism fail, ism mevsullerin evveline gelen lama, harf-ı tarif demezler. Lamu mevsuldur. Ve emmel lamu dâhiletu ala sıfati fekâle ekteruhum innehu ismu mevsulin. O ismi mevsuldür. Yani eddâribu demek ellezî yadribu. El-fâilu ellezî yef'ale. Evet. Fe innel isme, muhakkak ki o ismi fail, inde tecerrudihi, soyulduğu zamanda neyden? Anillami, lamdan soyulduğu zaman. Yani el-varibu değil. Varibun olduğu zamanda yufidu, ifade eder neyi? Eşşuyu'a, umumiliği ifade eder. Yani izestu'mile nekira, nekira olarak kullanılmış. Yani başında ekalliyete göre lam-ı tarif, ekser ulemaya göre de lam-ı mevsul olmaksızın. Değil mi? Daribun dedin mi? Ha, bu şu demektir. Küllü men hüve muttasifun biddaribiyyeti. Daribun, darib. Ne demek darib? Küllü men hüve muttasifun biddaribiyyeti. Daribiyetle, dövücülükle vasıflanan her bir kişi demek. He? Ve la yekunu muhtassan bidaribin muayyenin minel efrat. Fertlerden, bireylerden belirli bir dövücüye ait olmaz. Daribun herhangi bir dövücü. Dövücülerden bir dövücü demektir. Ve inde duhuli harfi ta'rifi, bunu harfi tarif diye tesmiye ediyor. Yani harfi tarif deyince o isim, mücerret isimlere gelen harfi tarifi düşünme. Buradaki o harfi tarif gibi gözüküyorsa da o lam-ı mevsuldur. Evet. Ekser ulemaya göre. Ve inde duhuli harfi ta'rifi, tarif edatı dahil olduğu vakitte ne üzerine? Aleyhi, aleyhi, alesmil fa'ili, ism fail üzerine lam-ı mevsul dahil olduğunda yetehassasu. Evet. O zaman ne yapar? Hususileşir. Belirli muayyen bir dövücü olur. Belirli muayyen bir dövücü. El-daribu ellezî yadribu. El-daribu yani o sıleyi nasıl koyabiliriz? Eğer ki mesela el-daribu emsi olsa ellezî darabe. El-daribu el-âne, el-daribu gaden, el-lezi yadribu. Yetehassasu hususi dişi. Nahu. Daribun ve daribu. Şimdi daribun lafzı bu yahtemilu Zeyden ve Amran ve gayrehuma değil mi? Zeyde de ihtimali var, Amr'a da ihtimali var, alime de ihtimali var, cahile de ihtimali. Yani ne demek? Daribiyetle mevsuf olan her bir kişi kastedilebilir. Daribun dövücü. Evet. Yani küllü men huve muttasifun bir daribiye. Daribiyetle mevsuf olan her kişi. Dövme, döven, dövme fiilini gerçekleştiren her bir kişi demektir. Muayyen şu adam değil. Ama el daribi olduğunda bu artık hususileşti. Sen istersen oradaki lamal harfi tarifte ister İsterse ismi mevsul de fark etmez, marifedir artık. Tamam, marifedir. Dolayısıyla o lam ile beraber hususileşiyor. O hususileşiyor dediğimizde belirli bir dövücüyle hususileşmiş oluyor. Belli, muayyen, bilinen bir dövücü. El-daribu. Ellezî darabe, ellezî yadribu. Ellezî ol zat ki darabe, emsi. Ellezî ol zat ki yadribu, döver. İşte elâne şu anda döven kişi. O da belli. Senin de benim de tanıdığımız, bildiğimiz kişi oluyor. Peki, demek ki ismi fail umumilik de ifade edebilir, hususilik de. Ve kezâlikel muzâri'u. Ve kezâlike böyledir. Böylecedir. Ne? Ne böyledir? El muzâri. Yani ve kezâlike mislu ismil fâil. İsmi fâil gibidir. Fî hâzel hukum. Bu hükümde. Hüküm ne? Efendim, umumilik ve hususilik ifade etme meselesinde muzâride ismi fâil gibidir. Ne vakit? İnde tecerrudihi, soyulduğu zaman, neyden? An harfil istikbali. İstikbal harfinden soyulduğu zaman, işte sindir, sevvedir, lendir. He? Vel hali, hal harfinden soyulduğu zaman, başında mai istifam, mai nefi yok, değil mi? Mai nafiye yok. Bunlardan soyulduğu zaman ne olur? Yahtemilu. İhtimal eder. Fiil-i muzari ihtimal eder. Neye ihtimali olur? El hale. Hale de ihtimali olur. Vel istikbale. İstikbale de ihtimali olur. Hal manasına da geliyor olabilir. Hal zamanına da delalet ediyor olabilir. Gelecek zamanı da delalet ediyor olabilir. Yani her ne kadar bir tanesi murad ediliyorsa da, ikisi birden murad edilmez. Biri murad ediliyorsa da ikisine de nesi var? İhtimali var. Ne oldu o zaman? Umumileşti. Başında herhangi bir zamana tahsis ifade eden bir harf bulunmadığında o fiil-i muzari hal da olabilir, istikbal de olabilir. Ama ve inde duhulihima, yani bu harflerden biri dahil olduğu zaman da, yani örnek verdik hocam. He? Nahvu yadribu. Evet. Yadribu gibi. Yadribu hal de olabilir, istikbal de olabilir. Ve inde duhulihima, ama dahil olduğu zaman da hale delalet eden, istikbale delalet eden, değil mi? Hı-hı. Yani hal harfi, istikbal harfi dahil olduğu zaman ve inde duhuli harfil hali ev harfil istikbali. Evet. Hal veya istikbal harfi dahil olduğu vakitte ne olur? Yahtaslı. Hususileşir fiil muzari. Ne ile hususileşir? Bil istikbali. İstikbal ile hususileşir. İndekale ali harfil istikbali. Değil mi? İstikbal ile hususileşir. İndekale aleyhi harfil istikbali. İstikbal harfi dahil olduysa istikballe hususileşir. Evil hali veyahut da hale ait olur. Hale ait olur. İndekale aleyhi harful hal. Üzerine hal harfi dahil olduysa o zaman da hal ile, hal zamanıyla ne yapar? Hususileşmiş olur. Nahvu seyadribu. Seyadribu. Bu birincinin örneğidir. Seyadribu. Değil mi? Seyadribu. Sevfe yadribu. Seyadribu. Yakında dövecek. Değil mi? Sevfe yadribu. Bu seyadribu'ya ne diyor? Bak, yakında dövecek. Gelecek zamana ait oldu. Gelecek zamanla hususileşti. Artık diyemezsin ki dövüyor. Seyadribu. Olmaz. Niye hususileşti? Çünkü üzerine ne geldi? İstikbale delalet eden sin geldi. Dolayısıyla yahtasu bir istikbal. Ve ma yadribu. Bu da ikinci örnektir. Ma yadribu. Ma kelimesi hal zamanında, hal halde nefi içindir. Halin nefi içindir. Hal zamanın nefi içindir. O zaman ma yadır bu dövmüyor demektir. Dövmüyor. Dövme fiilini şu anda yapmıyor. Ma geldi, fiil muzari ne yaptı? Hal zamanıyla hususileştirdi. Peki buradan da ne çıktı sonuç? Demek ki mana cihetiyle ismi fail nasıl umumilik ve hususiliğe delalet ediyorsa, umumilik ve hususiliğe delalet ediyorsa, işte başına lamur mevsul geldiği zaman da hususileşiyor, soyulduğu zaman nekir olduğu için umumileşiyorsa, evet, fiil muzaride istikbal ve hale delalet eden edat bulunmadığı zaman da hale ve istikbale ihtimali olmakla umumileşiyor. Bu hale delalet eden, istikbale delalet eden bir harf başına geldiği zaman da hale delalet eden harf geldiyse haline, istikbale delalet eden harf geldiyse de istikbal zamanıyla ne yapmış oluyor? Hususileşmiş oluyor. Bu mana cihetinden benzeyişin birinci yönüdür. Mana yönünden benzemekte iki yön var. Birincisi bu. Umumilik ve hususilik ifade edebilmeleri. İkincisine geldi şimdi. Ve bu şimdi nereye atıf? Feli kabuli dedi ya. Oraya. Ve yani hemen tevil edelim. Ve sani ikincisi yani müşabehetül fi'lil muzari'i lismil fa'ili min cihetil ma'na. Ma'na cihetiyle fiil muzari'nin ismi faile benzeyişi daha ne içindir? Sabitun, sabittir. Değil mi? Bu şebeh sabittir. Limubadaratil fehmi. Zihin intikal ettiği için. Zihin, akıl hemen geçtiği için ulaştı. Mubadaret, süratli bir şekilde intikal etmesi. Tamam mı? Süratli bir şekilde aklın intikal etmesi, geçmesi. Ve limubadaratil fehmi, akıl, fehim, anlayış süratle intikal ettiğinden dolayı nerede? Fihima. Yani fismil fa'ili vel fi'lil muzari. Fiil muzari'de, ism fa'ilde akıl süratle intikal ettiği için ne vakitte? Ne vakit, ne zaman? İnde tecarrudi. Yani inde huluvvi külli vahidin min ismil fa'ili vel fi'lil muzari'i. Fiil muzari ve ismi failden her biri soyulduğu zaman, soyutlandığı zaman da hali olduğu zaman, boş kaldığı zaman neyden? Anil karaini, karinelerden, ipuçlarından yani. Değil mi? Umumiyet, hususiyet. Hususiyet neydi? İsmi failde mesela lamın dahil olması. Umumiyet. Lam dahil olduğu zaman hususiyet oluyor. Bu yok. Bu olmadığı zaman zihin nereye gider? Umumiyete gidiyor. Herhangi bir dövücü demek değil mi? Fiil-i muzari'de de mesela karine bulunmadığı zaman akıl nereye gidecek? Hale gidecek. Değil mi? Peki her ikisinde de böyledir yalnız. Mesela ben sana Zeydun Daribun dedim, yani dövücü dedim. Şu anda dövücüdür. Bu anlaşılır. Bu adını yıkıyorsun. Yukarıda çizdim. Geliyor daha, getirmedik. Ha. Şeyi daha getirmedik. İnde tecerrüdi, soyulduğu zamanda neyden? Anil karaini, karinelerden soyulduğu zamanda. Karineler derken burada kastettiği karine nedir? Ankarinetil hali evil mekali. İster halin karinesi olsun, ister sözlü karine, ister sözsüz karine. Tamam mı? Sözlü karine, sözsüz karine. Mesela fiil muzaride karine nedir? Seyadribu dedi adam. Seyadribu. Sen buna diyebilir misin? Haldır. Hayır. Diyemez. Tamam. Peki S'den soyuldu. Yadribu dediğin zaman? İstikbal diyemez. Hale koşar akıl. Akıl nereye geçer ilk anda? Yadribu'dan. Yani ellezî yef'alid darbe el an. Şu anda darbı yapıyor. Oraya gider akıl. İsimde de karine nedir? Mesela eddaribu emsi. Eddaribu gaden. Eddaribu el'ane. Değil mi? Bunlar karinedir. Bak eddaribu o döven ki emsi dün. Dün deyince bu geçmiş zamandır. Bitti. Ellevi darabe demektir bu. Eddaribu gaden dedi adam. Bu da istikbaldir. Eddaribu el'ane dedi. Bu da haldir. Değil mi? Karineler. Peki böyle hiçbir karine bulunmadığı zaman da hale, istikbale delalet eden bir karine bulunmadığı zaman da. Evet, karine-i haliye olabilir, karine-i makaliye olabilir. Yani ortamın belirleyiciliği de olabilir. Şimdi yani o karineyle kastedilen nedir? Eddalleti ala ahadil ezmineti. Zamanlardan birine delalet eden bir karine. Değil mi? Zamanlardan birine delalet eden bir karine. Zamana delalet eden bir karine bulunduğu zaman da artık hangi zamanı delalet ediyorsa akıl oraya gider. Karinelerden soyulduğu zaman da o ilah nereye mutalliktir? Mübadere. Nereye akıl koşucudur? İlal hali hale koşucu. Yani zihin nereye intikal eder? Hal manasına intikal eder. Yani daribun dediniz mi şu anda dövücü demektir. Yadribu dediniz mi şu anda dövüyor, dövme fiilini şu anda yapıyor demektir. Bu da bir nedir yine mana cihetiyle ikinci bir benzeyiştir. Demek ki fiil-i muzari ismi faile mana cihetiyle benzemesi bir. Herkesin umumi ve hususilik ifade etmeleri iki. Karinelerden soyuldukları zaman yani hal ve istikbale delalet eden bir karine bulunmadığı zaman da zihnin otomatik olarak hale gitmesi. Herkesin de hal manı, hal zamanına intikal etmesi, geçmesi. Ve emme salisu. İmdi üçüncüye gelince üçüncü benzeyiş vardı değil mi? He eşşebehu istimal. İstimal cihetiyle benzeyiş. Fiil-i muzari isim faile bir de kullanım cihetiyle benziyor. Bu şebeh de fesabitun li vuku'i kullin minhuma sıfeten li nekirati. Tamam. Fe li vuku'i kullin her biri oldukları için neyden minhuma min ismil fa'ili vel muzari' fiil-i muzari ve ismi failden her biri oldukları için ne oldukları için sıfeten li nekiratin nekiraya sıfat vakı oldukları için. Nekre, nekreden sonra vakı olan ismi fail ve nekreden sonra vakı olan fiil-i muzari o nekrenin sıfatı olur. Ya. O zaman ne oldu? Bir nekre kelime. Nekreden sonra gelen ismi fail. Nekreden sonra gelen fiil-i muzari o nekrenin sıfatı olur. Raculun daribun. Raculun yadribu. Oradaki yadribu cümlesi ve daribun ismi faili. Raculun nekresinin sıfatıdır. Nahvu örnek şimdi. Câeni raculun. Câe geldi ni bana. Raculun bir adam geldi bana. Öyle bir adam ki. Daribun. Dövücü adam. Daribun burada. Racul nekresinden sonra vak olmuştur. Değil mi? Evet. Daribun. Raculun sıfatıdır. Şimdi burada daribun hakikatte. Yani burada sıfa daribundur. Daribun. Ama yadribu da sıfat yadribunun kendisi değildir. Yadribu failiyle beraber cümledir. Cümle olarak racülünün sıfatı. Değil mi? Peki. Yani cani racülün daribun dediği zaman buradaki daribde sıfat dariptir sadece. Darip orada müfrettir yani. Ama yadrip mürekkep olarak. Failiyle beraber cümle olarak sıfattır yani. Ha. Yani zahirde ne olmuş oluyor? Her biri sıfat vakı olmuş oluyor. Değil mi? Zahirde her biri sıfattı. Ama hakikatte ismi fail mürekkeptir, cümle değildir. Yadribu ise cümledir. Fail ile beraber. Yani biraz müsamaha var yani orada. Evet. İkinci bir istimal cihetiyle benzeyişte nedir? Veli duhuli, o nereye atfettik onu? Veli vuku'i. Değil mi? Veli duhuli, lamil iptidai, manayı tekit için, cümlenin manasını tahkik için, şüpheyi ortadan kaldırmak için dahil olan iptida lamı bulunur dahil olduğundan dolayı. Ne üzerine dahil olduğundan dolayı? Aleyhima alesmil fa'ili vel fi'lil muzari. Fiil-i muzari ve ismi fa'il üzerine cümlenin manasını tekit, şüpheyi ortadan kaldırma ve manayı tekit için iptida lamının dahil olması. Bu da nedir? Yine bir istimal cihetiyle fiil-i muzari ismi fa'ile benzemesidir. Mesela örnek. Nahu inne zeyden le zaribun. İnne zeyden, muhakkak ki zeyd le zaribun. Elbette dövücüdür. Ne geldi başına? Lamul iptida geldi. Tamam. İnne zeyden le yadribu. İnne zeyden, muhakkak ki zeyd le yadribu. Elbette zeyd dövücüdür. Başına lamul iptida geldi. Gelebilir. Fiil-i muzarinin başına da gelebilir. İsim failin başına da. Ne yazılıyor buradaki manası? Dövücü mü? Döver. Döver. İnne zeyden muhakkak zeyd le yaldribu, elbette döver. İnne zeyden le zalimun, elbette zeyd dövücüdür. Zeyd elbette dövücüdür. Zeyd elbette dövücüdür. Evet, dövücülüğü tekit ediliyor. Şimdi bitti. Ne anladık? Fiil-i muzari ismi faile üç yönden benzediğinden dolayı muğrep olma özelliği kesbetmiş, kazanmıştır. Yani aslında fiil mebnidir. El aslu fil ef'ali el bina. Fiillerde aslında mebnidir. Ama fiil muzari ismi faile üç yönden benzedi. Lafzen benzedi, manen benzedi, istimalen benzedi. Bu benzeyişten dolayı fiil muzari muğrep oldu. Fiil mazı mebni kaldı. O mebni oldu. O zaten mebni. Evet. Şimdi fa'yı neticeyle olayı neticelendirecek şimdi. Değil mi? Fehâzihil müşâbehe. Öyleyse bu benzeyiş. Bu benzeme. Fehâzihi, yani arkada anlattıklarımızın hasıl olan netice. Fehâzihil müşâbehetu. Bu müşâbehet. Yani مشابهه الفعل المضارع لاسم الفاعل لفظا او معنا ومعنا واستعمالا لفظا معنا استعمالا في المضارع اسم فاعل benzemesi taktazi gerektiriyor, iktiza ediyor, gerektiriyor neyi? تطفل المضارع, muzarinin tabi olmasını gerektiriyor. تطفل tıfıl, çocuk. Tıfla da tıfıl demişler. Niye? Yürürken babasına tabi oluyor. Değil mi? Ha, muzarinin tabi olmasını gerektiriyor. Tebaiyyetehu yani. Tebaiyyetel muzari'i fil muzarinin tabi olmasını gerektiriyor. Neye? Lilismi, lismil faile. İsmi faile tabi olmasını gerektiriyor. Nerede? Fima o şeydeki, fima o şeyde, hüve o ismi fail aslun asıldır. Fihi o şeyde. İsmi failin asıl olduğu bir şey var. İsmi failin asıl olduğu şey ne? Ve huve, o da el-i'rabu i'rab. İsmi failin asıl olduğu i'rabta, yani mureb olma özelliğinde fiil-i muzarinin ismi faile tabi olmasını ne yapıyor? Gerektiriyor. Fiil-i muzari ismi faile benzedi mi? Benzedi. Lafzen, manen, istimalen benzedi mi? Benzedi. Hah, işte bu benzeyiş fiil-i muzarinin tebaiyetini gerektiriyor. İyi de nerede tabi olacak? Ne hususta? ismi failin asıl olduğu bir şey var. İsimlerde asıl olan nedir? El aslu fil esmai el i'rab. El aslu fil ef'ali el bina. Fiillerde asıl olan mebnilik, isimlerde asıl olan i'rab, mureb olmak. Ha. Fiil-i muzari'deki ismi faile tam bir benzeyişle benzedi. Tam manasıyla ki benzedi. Yani hem mana, hem istimal, hem lafız. Bu üç yönden ki benzedi. O zaman fiil-i muzari'nin ismi faile uyması gerekiyor. Evet. Fima o noktada ki hüve o ismi fail aslun. Asıldır fi o şeydi. Ve hüve o dediğin ne? Eşşeyüllezi hüve aslun fil ismi ve mu'teberun fihi. İsmi failde mu'teber olan, ismi failde asl olan şey de nedir? El-i'rabu i'rabdır. İsim i'rabı gerektiren manayı kabul eder. Dolayısıyla failiyet, mef'uliyet, izafet manası isimler üzerine geldiğinden dolayı i'rab alametlerinin konması gerekiyor. Fiil-i muzari'deki ismi faile benziyor. Benzeyince o zaman ismin özelliği, isme ait olan mureplik fiilde de bulunuyor. Evet. Öyleyse fe-i'rabuhu onun i'rabı. Neyin i'rabı? Fiil-i muzari. Ufa-fai cevap değil mi? İzâ kâne el-ismu aslen fil-i'rabi. İ'rabta asıl olan isim. وكان إعراب الفعل المضارع تابعا لإعراب الاسم değil mi? Fiil-i muzarinin irabı da ism-i failin irabına ki tabi olucudur. بِشَرْطِ وُقُوعِ الْمُشَابَهَةِ التَّامَّةِ بَيْنَهُمَا ism-i fail ve fiil-i muzari arasında tam bir benzeyişle benzeme bulunmasından dolayı, bu şarttan dolayı fiil-i muzari mureb olmakta ismi faile tabi oluyor. Öyleyse fe-i'rabuhu. Onun i'rabı neyin i'rabı? Fe-i'rabul fi'lil muzari'i. Fiil-i muzari'nin i'rabı leyse değildir kainen. Olucu değildir. Leyse değildir. Zalikel i'rabu bu i'rab değildir. Bil asaleti. Asalet itibariyle değildir. Asalet yoluyla değildir. Asıl olma yoluyla değildir. Yani leyse değildir zelkel i'rabu kainen bil asaleti. Asalet ile. Çünkü asalet asıl olan yani asıl olan el aslu fil fi'li huve ademul i'rabi. Adem i'rabdır. Mureb olmamaktır. Yani adem-i irab da nedir? Mebnilik. Mebni olmaktır. O zaman demek ki asaleti yoluyla mebniliği gerektiriyor. Ama ki benzemesi vasıtasıyla da irabı gerektiriyor. O zaman ne çıktı ortaya? Fe-i'rabu. Onun irabı. Yani fe-i'rabul fi'lil muzari'i. O fiil-i muzari'nin irabı leyse değildir. Ne tarikiyle değildir? Bil asaleti. Yani bir tarikiyle asalet tarikiyle yoluyla değildir. Bel bittebaiyye yani. İrabı bittebaiyyetil ismin fail. İsmin faile tabi olmasından dolayıdır. Yani ismi faile tam bir benzemeyle benzemesinden dolayıdır. Anlaşıldı hocam? Evet. Yani la yekunu aslen, asıl değildir İrab. Asıl olan neydi? Mebni olmasıydı. Feyda gulna, biz dediğimiz zaman da fai tafsiliye. Feyda gulna, biz dediğimiz zaman da len yadribe dediğimiz zaman bak len geldi. Lem yadrib de diyebiliyorsun. Liyadrib de diyebiliyorsun. Fark etmez. Len yadribe dediğimiz zaman da felen. Len lafzı evcebe gerektirdi. Kevne ahiri yadribe. Yadribe fiil muzarisinin ahirinin olmasını meftuhan. Ne anlayacaksın? Mensuben bil fethati. Tamam, mensuben bil fethati yani. Mensuben, mensub olmasını ki alameti de fethadır. Değil mi? Mensuben bil fethati. Fethayla mensub olmasını gerektirdiği ne vasıtasıyla? Bir vasıta olması gerekiyordu. İrabı gerektiren şey nedir yani burada? Bi vasiyadati el müşabeheti fil muzarinin benzemesinden dolayı ne? El ismin faili ismi faile benzemesinden dolayı. Fiil muzari ismi faile benzemeseydi len gelip de o fiil muzarinin sonunu nasb edebilir miydi? Edemez. Edemezdi. Çünkü amil nedir? Kelimenin ahirinin irabtan hususi bir şekilde olmasını bir vasıta ile, yani irabı gerektiren şeyin bulunmasından dolayı değiştiren, değil mi? Kelimenin ahirine tesir eden şeydir. Len burada amildir, tamam amildir. Yadribe'de bir tesir yapacak, etki yapacak. Yani onun sonunu nasp edecek. Nasp edebilmesi için onun o mureb olacak fiilin ismi faile ne yapması lazım? Benzemez. Fiil-i muzari ismi faile az önce gördük. Lafzen, ma'nen, istim'al ne yapıyor? Benziyor. Dolayısıyla felen, len lafzı evcebe gerektirdi kevne ahiri yadribe. Yadribe'nin sonunun olmasını meftuhan, mensuben bil fethati. Fethayla mensub olmasını gerektirdi. Bi vesilatil müşabeheti fiil-i muzari'nin benzemesi vasıtasıyla neye? İsmi faile. İsmi faile benzemesi vasıtasıyla. Fiil muzari ismi faile benzediğinden dolayı amil olan len geldi, yadribe fiil muzarisinin ahirini nasip etti. Yoksa ne yapamaz? Nasip edemezdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed'in vahdi.